السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Allah Celle Celaluhu cümlemize anlama, anlatma, yaşama ve yaşatma kabiliyetini nasip ve miyesser eylesin. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, Edeb-ül Lisan isimli kitabımızın 212. hadisinden başlayacağız. Başlık, bütün insanlar hakkında iyi konuşmak gerekir. Ebu Şureyh el-Hani radiyallahu teala anhu'den Resulullah aleyhissalatu vesselama cennete girmeyi gerektirecek bir haslet sordum. Buyurdu ki, sana güzel konuşmanı ve yemek yemeni, yedirmeni tavsiye ederim. Sana güzel konuşmanı ve yemek yedirmeni tavsiye ederim. Hadis 213. Muhammed bin el-Munkedir radiyallahu teala dedi ki, cennette yer edinmek için yemek yedirin ve insanlar hakkında güzel konuşun. Hadis 214. Ata ve Ebu Cafer, insanlara güzellikle söz söyleyin. Bakara suresinin 83. ayeti hakkında bütün insanları kapsar dediler. Hadis 215. Malik bin Enes radıyallahu teala anhu'dan Resulullah radıyallahu anhu'dan İsa aleyhisselam bir domuz görünce selametle geç denildi. Ey ruhullah, bunu bir domuza mı söylüyorsun? Dilimi kötü söze alıştırmak istemem dedi. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ım sen dilimizi temizle ya Rab. Taharat-ı lisan, dil temizliği. İbn Abbas, hadis 216. İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki, Allah'ın halkından kim sana selam verirse, mecusi bile olsa onun selamını al. Şüphesiz Allah Azze ve Celle buyurur ki, bir selam ile selamlandığınız vakit ondan daha güzeliyle selam alın ve veya aynı şekilde karşılık verin. Nisa suresi 86. Hadis 217. Ata radiyallahu anhu'dan insanlara güzellikle söyleyin Bakara suresinin 83. ayeti hakkında dedi ki, müşrik de olsalar bütün insanlara güzellikle konuşun. Çirkinlik nefretlik getirir, güzellik güzelliği getirir değerli kardeşlerim. Onun için mümine çirkin konuşmak hiçbir şekilde yakışmaz. Hadis 218. Ebu Sinan'dan Cabir bin Said bin Cübeyr radıyallahu anha, bir mecusi benimle yumuşak konuşur ve bana selam verirse onun selamını almam gerekir mi? Dedim. Dedi ki, ben de bunun benzerini İbn Abbas radıyallahu anhu'ya sormuştum. Dedi ki, şayet Firavun bana hayırla konuşursa ona aynı şekilde karşılık verirdim. Hadis 219. Hişam bin Urve'den radiyallahu teala anhu, babamın yanında Hristiyan bir tabip hapşırınca ona, Allah sana rahmet etsin dedi. Babama o bir Hristiyandır denildi. O da dedi ki, şüphesiz Allah'ın rahmeti bütün alemleredir. Hadis 220. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, güzel söz sadakadır. Güzel söz sadakadır. Kelimetü tayyibe sadaka. El kelimetü tayyibe sadaka. Ya. Hadis 221. Adi bin Hatem radıyallahu teala anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Bir hurmanın yarısıyla da olsa ateşten korunun. Eğer bir hurmanın yarısını da bulamazsanız güzel söz söyleyerek korunun." Hadis 222. İbn Ömer radıyallahu anhu'dan "İyilik bir basit bir şeydir. Güler yüz ve yumuşak konuşmak." Güler yüz ve yumuşak konuşmak da bir iyiliktir değerli kardeşlerim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummihi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.